say, alright, love is kinda crazy with a spooky little girl like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a fella looks at you, it's for sure your little eye will be a winking. Stand and then you smile and hold my hand. Love is kind of crazy with a spooky little girl like you. Mooi, hè? Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Classic 4. Van heel erg lang geleden, 1968. Je hoorde het mooie bluesnummer Spooky. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan er een mooie avond van maken met heel veel lekkere muziek. En een paar interessante onderwerpen om met je te bespreken. Bijvoorbeeld, we doen een ode aan het einde van de show aan burgemeester Mario van Bijsterveld. Want zij heeft afscheid genomen in de gemeente Delft, als ik me niet vergis. Ze heeft daar haar werk op zitten. En we gaan praten over haar carrière al daar. Al van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over kermisgeld, want dat is ook wel een dingetje. Want de kermis is natuurlijk hartstikke duur geworden. En zomaar 7,50 voor een ritje met een mini-achtbaan. Nou, dat ben je zomaar kwijt hoor. Maar daar is wat aan te doen. En Han van der Horst heeft het erover zo meteen in zijn column. En er is ook een leuke column van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over voorrang voor voetgangers en fietsers. Hij beleeft van alles op straat tijdens zijn interviews. En hij vond het leuk om er eens een keer over te vertellen in deze aflevering van De Late Avond. Het komt er allemaal aan. Speciaal voor jou op deze mooie avond. Hier bij jouw lokale omroep. Maar eerst nog veel meer mooie muziek. Thank you.

Don't you want me to go? So honey, why don't you beg me to stay for love? And talk the way we used to talk, till we both know what we've lost. Never say the words we did before, till it was over. Van de mooiste ballads van Take That hier in de show, hier bij de late avond. Love Ain't Here Anymore. En Caroline Legrand met een van haar mooiste chansons hier in de show, dus bij de late avond. Over een paar minuten een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over het kermisgeld. Dat is nogal een dingetje, zou je kunnen zeggen. En hij weet hoe je de kermis weer betaalbaar kan maken voor iedereen. Zijn plan hoor je zo meteen na deze van de Alex Band, Only One. My eyes are painted red, the canvas of my soul is slowly breaking down again. Today I heard the news, the story's getting old. When will we see the end of the days we bleed for what we need to forget, forget, move on? 'Cause we got one life to live, one life to give, one chance to keep from falling, one heart to break, one soul to take us, not forsake us, all in one, all in one. patterns on the wall. Those who came before left pictures frozen still in time. You say you want it all, but whose side you fighting for? I sit and wonder why. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, als u wat ouder bent, weet u vast nog hoe de hele straat naar de kermis stroomde als die zijn tenten vol nep en wonderen had opgeslagen. Ik weet nog hoe ik al verlangend ging kijken als de vrachtwagens net waren aangekomen en het opbouwwerk was begonnen. Mooie herinneringen. Verliefde stelletjes in de rups die elkaar omhelsden als de huif dichtging. Jongere luisteraars kunnen zich wellicht niet eens een voorstelling maken van wat ik nu met een paar woorden aanduid. Of de schommels in de vorm van schepen, de zweefmolen, de dreunende orgels. Dat is allemaal verleden tijd. De kermis van nu bestaat uit goktenten waar men zogenaamd een behendigheidsspel kan spelen. Grote installaties werpen het publiek alle kanten op, laten het draaien, onderwerpen het aan schijnbaar halsbrekende toeren waar je maag van omdraait. Alleen het Spiegelpaleis, de Poffertjeskraam, de Suikerspin en het Spookhuis met zijn angstwekkende afbeeldingen doen nog aan vroeger denken. Nog iets. Het is veel stiller geworden op de kermis. Vroeger kon je over de hoofden lopen. Nu is het publiek tamelijk schaars. Dat komt niet door de sociale media of de televisie. Dat komt omdat een mens zich tegenwoordig blauw betaalt. Als je met je kinderen een rondje kermis doet, ben je een godsvermogen kwijt. Dan kun je je vakantie wel vergeten. Aan de andere kant kost het de exploitanten toch moeite het hoofd boven water te houden. Zo dreigt een eeuwenoude traditie langzaam maar zeker te gronden te gaan. Kermisliefhebbers merken dat. Met de jaren worden steeds minder attracties opgebouwd. Hoe komt dat? Het is de schuld van de gemeente. Die draait de kermis de nek om. Dat is niet voor de eerste keer. In het laatste kwart van de 19e eeuw verboden veel gemeentebesturen de kermis, opdat die bij het volk tot onmatigheid en zedeloosheid zou leiden. Dat viel op de duur natuurlijk niet vol te houden. De kermis mocht terug, maar werd wel gebonden aan grote hoeveelheden regels. En men verzon in de gemeentehuizen nog iets. Men liet de exploitanten tegen elkaar opbieden voor het beperkte aantal standplaatsen. Daardoor liepen de gemeentes behoorlijk binnen, want om met je attractie een plaatsje te krijgen moest je op den duur tienduizenden euro's inzetten. Om dat terug te verdienen waren hoge entreeprijzen nodig. Dat beviel die lui in de gemeentehuizen wel, want daar bleef men de kermis als een onbeschaafd gebeuren beschouwen dat de bezoekers van de hogere levensdoelen afhoudt en bovendien nachtrust verstorend en overlastgevend werkt. Tegelijkertijd incasseert men de opgeschroefde staangelden gaarne. Zo snijdt het mes aan twee kanten, zo wordt de kermis langzaam maar zeker toch gewurgd. U merkt dat in uw eigen stad of dorp. Elk jaar merkt u dat. Nu is er één gemeente tot bekering gekomen, dat is het Brabantse Kranendonk. Voor de kermis in het dorp Budel hoefden de exploitanten deze keer niet tegen elkaar op te bieden als ze beloofden redelijke prijzen te rekenen. Je kon er verleden week voor een euro in een attractie. Je hoefde niet eerst de loterij te winnen voor je met je kinderen een middagje naar de kermis kon. Het liep storm in Budel. Het was zo druk dat ruziemakers geen kans kregen de boel te verstieren. De kermis was ineens herleefd in al zijn trots en al zijn glorie. Ik roep gemeentebesturen van Zuid-Holland zonder uitzondering op dit prachtige voorbeeld van Kranendonk te volgen en de kermis terug te brengen als voor ieder betaalbaar volksfeest. Dat is meer waard dan de paar centen die de gemeentekast dan misloopt. Je krijgt er namelijk een groot volksfeest voor in de plaats. En dat is heel wat waard, zeker als je vanwege de bezuinigingen het ravijnjaar geen cent overhoudt om leuke dingen te doen voor je burgers. Over een half jaar zijn er raadsverkiezingen. Zet afschaffen van dat tegen elkaar opbieden in het programma van uw partij. Anders verdient u echt geen stemmen. Weet u trouwens nog wie Wim Ibo was? We gaan met z'n allen de kermis op. Daar kan zo van alles gebeuren. Van je tjingeleboem en de wereld op zijn kop. En de meiden die lopen te geuren. En pas als je niet meer overeind kunt staan, dan is het tijd om naar huis toe te gaan. Dan kijken ze je aan. Zeg, waar kom jij vandaan? En dan zeg je, ja. Ik heb kermis gevierd en langs de baan gezwierd. Ik heb gezwaaid toen de fanfare voorbij kwam. Ik heb een nummertje gegleden van boven naar beneden. En heel wat afgevreden als het zo uitkwam. Ik heb mensen zien dringen voor heel malle dingen. Ik heb van alles gedronken zoals je dat doet. Ik heb dikwijls gedacht. Ik had er meer van verwacht, maar alles bij elkaar was het joffel even goed. In de poffertjeskraam pik je een varkie mee en de kop van Jut doet je hijgen. Je voelt je zo thuis als een zeeman op zee, je kunt niet genoeg van er krijgen. En als je denkt dat het eindloos zo door kan gaan, zie ineens je familie aan je hoofdkussen staan. Ze kijken met iets van verwachting je aan. En dan zeg je, ja. Ik heb kermis gevierd en langs de baan gezwierd. Ik heb gezwaaid toen de fanfare voorbij kwam. Ik heb een nummertje gegleden, van boven naar beneden. En heel wat afgevreden, als het zo uitkwam. Ik heb mensen zien dringen, voor heel malle dingen. Ik heb van alles gedronken, zoals je dat doet. Ik heb dikwijls gedacht, ik had er meer van verwacht. Maar alles bij elkaar was een jovel even goed. De kuil wordt gedicht en je oom staat erbij in de lui zakdoek te snuiten. En jij staat nog eens voor het laatst in de rij, boven aan de hemelpoort buiten. Dan komt er een man met een sleutelbos aan, die loopt langs de rij en bij jou blijft hij staan. Dan vraagt hij, wat heb jij beneden gedaan? En dan zeg je, tja, ik heb kermis gevierd en een beetje langs de baan gezwierd en wel eens gezwaaid als de fanfare voorbij kwam. Oh ja, ik heb ook een nummertje gegleden van boven naar beneden, ja. En heel wat afgevreden als het zo uitkwam. Ik heb mensen zien knokken om heel kleine brokken. Ik heb veel horen liegen. Het schijnt dat dat moet. Ik heb dikwijls gedacht, ik had er meer van verwacht, maar alles bij elkaar was het jovel even goed. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Willeke? André? Hoe is het ermee? Goed, en met jou? Wat heb ik je lang niet gezien? Nee, veel te lang. We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken, maanden voorbij. We hebben het te druk met onszelf, dat geldt voor jou en mij. We zien elkaar veel minder dan toen, hooguit zo'n 2 of 3 keer per jaar. Maar oude liefde roest niet, je ziet, we zijn weer bij elkaar. Spreekwoord zegt dat een echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Het is het mooiste hier op aarde en het houdt altijd zijn waarde. Echte vrienden blijven doen we altijd. Spreekwoord zegt dat een echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Echte vrienden voor het leven, echte vrienden voor altijd. Het is waar, met jou zou ik ze graag overdoen. Dat ik niet willen missen die tijd, voor geen miljoen. Voor geen miljoen. Vrienden blijven doen we altijd. Het spreekwoord zegt dat echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. kwijt. Het is het mooiste hier op aarde en het houdt altijd zijn waarde. Echte vrienden blijven doen we altijd. Een spreekwoord zegt dat echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Echte vrienden blijf je heel je leven. Echte vrienden blijf je heel je leven. Echte vrienden voor het leven. Echte vrienden voor nu en altijd. Vrienden blijven doen we altijd. Spreekwoord zegt dat echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Het is het mooiste hier op aarde en het houdt altijd zijn waarde. Echte vrienden blijven doen we altijd. Het spreekwoord zegt dat echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Een geweldig gelegenheidsduo zou je kunnen zeggen. Willeke Alberti en André van Duin samen in Vrienden blijven doen we altijd. Natuurlijk, wat een prachtige belofte is dat. En Wim Ibo ervoor, een klassieker uit 1957, zo lang geleden alweer, met kermisliedje. Goed, zometeen brengen we een ode aan burgemeester Marja van Bijsterveld. Ze heeft jarenlang de gemeenschap gediend, maar heeft nu ontslag genomen, zal ik maar zeggen. Ze vond het mooi geweest. En Sascha van Eyck gaat zometeen een ode brengen. Maar eerst nog iets moois van Herb Alpert. Och, ook een hele mooie klassieker. This Guy is in Love with You. You see, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell. Can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine? Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, let my heart. Thank you. We gaan een ode brengen aan Marja van Bijsterveld, de burgemeester van Delft. En hoe we dat gaan doen, dat ga ik vragen aan Saskia van Eyck, want die is in de uitzending. Saskia, welkom. Dankjewel. Je bent lid van de programmagroep van Cadmium. En dat is, betekent ook dat Cadmium een rol speelt bij dat afscheid, hè, de ode. Dat klopt. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, het is eigenlijk een idee geweest van een van de bestuursleden van Cadmium. Mm-hmm. Het is natuurlijk een bijzondere periode waarin een burgemeester afscheid neemt van onze stad. We hebben daar toch een flink aantal jaren van haar burgemeesterschap kunnen genieten. Mm-hmm. En hoe mooi is het dan om iets voor haar te doen. Ja, en met haar te doen. Nou is Cadmium een kunstencentrum. Heeft de burgemeester iets met kunst? Ja, dat is gebleken. Ja? want ze dat wisten jullie van tevoren ook niet misschien? Nou, ze is wel geïnteresseerd geweest altijd in exposities. En, mm-hmm. Dus in die zin hadden we natuurlijk wel een vermoeden dat ze dat wel leuk zou kunnen vinden. Maar goed, ze heeft het ongelooflijk druk in deze periode. Ja. Met allerlei festiviteiten rondom haar vertrek. En, maar goed, ze reageerde heel erg enthousiast. Ze wilde heel erg graag meedoen. Ze voelde zich vereerd. Dus wij hebben een voorselectie gedaan op basis van haar smaak. Mm-hmm. We hebben natuurlijk eerst aan haar gevraagd van, goh, wat voor kunst vind je mooi? Ja. En toen kwam ze met de Haagse School en Delft Blauw. Oké. Okay. En het thema verbinding vonden we ook met elkaar heel erg mooi. Dus ja, op basis daarvan zijn we gaan kijken welke kunstenaars daarbij zouden passen. En ze heeft uiteindelijk gezorgd dat de kunst die ze uitgezocht heeft ook te zien is straks. Dat gaan jullie dan doen natuurlijk, maar dat is wel de bedoeling. Ja. Blauwdruk heet die. Heeft dat ook met Delft Blauw dan te maken? Dat is natuurlijk ook een knipoog naar Delft Blauw. Maar ook omdat het de expositie een afspiegeling is van Delftse kunst en... vandaar de term blauwdruk. Dat was een beetje zoeken natuurlijk naar een pakkende titel. Ja, maar het is gelukt. Maar ja, dat is gelukt. Het geeft wel weer hoe het ontstaan is en wat er allemaal is. Dan komt de burgemeester kijken, wat denk je dat ze ervan gaat vinden? Nou, ik denk dat ze het heel erg mooi gaat vinden. Omdat ze natuurlijk ook heel actief heeft meegezocht en gekeken naar het werk van de kunstenaars die exposeren. Mm-hmm. Ja, het is haar keuze, hè? Ja, precies. En een aantal werken, die vond ze dus, dat heeft ze dan op foto gezien. En daar was ze al heel erg van onder de indruk. Dus ik denk dat als ze het werk in het echt ziet, dat ze dan nog meer onder de indruk zal zijn. Dat kan haast niet missen. Nee. Zijn het allemaal schilderijen of zitten er ook andere kunstwerken bij? Het is heel, heel gevarieerd. Er zit keramiek bij. Er zijn... twee fotografen die hebben meegedaan. En schilderijen natuurlijk ook. Ja, dus dat is een expositie. En komt dat allemaal bij elkaar te hangen? Of hebben jullie nog meer hangen dat het daar tussendoor loopt? Nee. Dit is echt de hele expositieruimte is gevuld met het werk van deze kunstenaars. Oh, dus dat is heel veel eigenlijk? Ja, dat is best wel veel. Ja. Ja. Plus de uitgezochte stukken van de burgemeester dus. Klopt. En we hebben er zelf nog één kunstwerk aan toegevoegd. Van Enlightenment Arts. Dat is een licht kunstwerk. En dat is echt een heel bijzonder werk. En dat is speciaal voor Delft gemaakt. Dus dat vonden we wel een mooie toevoeging. Ja, als ze komt kijken, zal daar wel commentaar op komen. Ze zal er wel verrast van zijn van wat ze allemaal ziet straks. De tentoonstelling is tot en met 7 september, hè? Dat klopt, ja. Op het Agathaplein nummer 4 bij het kunstencentrum Cadmium. Wanneer is het open? Het is van woensdag tot en met zondag open, van 12 tot 5. En dan kunnen mensen gewoon komen kijken naar de kunst die burgemeester Marja van Bijsterveld heeft uitgekozen voor haar afscheid. Ja, er kunnen mensen komen kijken en het is helemaal gratis en voor niks. Dus dat is ook heel mooi natuurlijk. Gewoon binnenlopen op het Sint-Agathaplein 4 en dan kom je het allemaal vanzelf tegen. Sascha van Eyck, lid van de programmagroep van Cadmium. Dank voor het gesprek en heel veel plezier ook tijdens de tentoonstelling. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Tot middernacht, De Late Avond. I want to tell you, I might as well do, about a girl I met back in May. Her name is Rita, and you should see her when she goes ooh, I can do, I can do. To prove it, why only the other day I picked a needle up with one hand. Woo. Now up in Bradford, a chap named Radford, while taking part in a local play, like someone I have never seen before in my life. Do do do do do do do do. Ach, wat een geweldig nummer aan het einde van de show. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Oh, Wakadu van Gilbert O'Sullivan. En voor Vanessa Williams met Save the Best for Last. Nou ja, dat doen we niet met haar, maar met Nat King Cole zometeen. Met Unforgettable. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond trouwens. Dan zit hier Bert de Wolf en ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. En ik ben er vrijdagavond weer. Dus ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Unforgettable in every way. And forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.